राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अश्विन कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संबद्ध 2015 अनुसार 11 अक्टूबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हाड़ाकुटी वृंदावन में हुआ। राम खास बात बता रहे हैं। परमात्मा को हम व्यापक समझते हैं कि वो सब में है, तो सब में है तो अपने में है कि नहीं? अगर अपने में नहीं है तो सब में है नहीं कह सकते, और सब में है तो अपने में है, और सब जगह है तो इस जगह भी है, जहां में वहां भी है। और सदैव है तो अभी भी है, तो सब में है, सब समय में है, सबके भीतर है, तो हमारे में है, अभी है, और हमारे सबके है तो हमारे भी है। कोई ऐसा नहीं कह सकता हमारे भगवान नहीं है, परमात्मा सब हमारे हैं, और हमारे में है, अभी है। उसकी प्राप्ति के लिए परिश्रम कैसे होगा? ये सामने है, इसके लिए उद्योग करना पड़ेगा, कोई परिश्रम करना पड़ेगा। जो सदा मौजूद है, सब में मौजूद है, सब समय में मौजूद है, संपूर्ण वस्तुओं में मौजूद है, जड़ क्षेत्र में सब में परिपूर्ण है, सबके भीतर कण कण में है, सर्वेश हृदय सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूतानां हृदय स्थिति आम आत्मा गुणा गेश सर्वभूताश्रय स्थित है यो माम पश्यति सर्वत्र। ऐसे परमात्मा के लिए क्या प्राप्ति के लिए परिश्रम करना होगा, उद्योग साध्य होगा, कृति साध्य होगा? अब जरा सोचे, केवल स्वीकार करना होगा, केवल आस्था करना होगा, केवल विश्वास करना होगा, केवल आस्था है मेरे में है। पर नखलु गोपिका नंदनो भगवान अखिल देही नाम अंतरात्म देव, जितने शरीरधारी है स्थावर जंगम सबके अंतरात्मा को देखने वाले दृष्टा हो, विषय कर्ण सुर जीव समेत सकल एक तय एक सचेता, तो जीव समेत और सबका परम प्रकाशक, तो जीव का भी प्रकाशक है, तो जीव से भी नजीक है। हम जो अपने को मानते हैं वो हम अपने को मानते हैं ये दूर है, परमात्मा से नजीक है। अपने को मानते हैं वो तो सही आदि को लेकर मानते हैं, वो शुद्ध चीज अपने में अपने पहले है। जीव समेत सकल एक से एक सकते सब कर परम प्रकाशक, जो जीवों का जल का चेतन का स्थावर सबका परम प्रकाशक है राम अनादि अद्भुत सोई। तो परमात्मा सब समय में सबके लिए सब में सदा मौजूद है, ऐसे सदा विद्यमान परमात्मा को तो केवल स्वीकार करना होगा। उसमें समय का अपेक्षित कैसे होगा, काल अपेक्षित कैसे होगा, कोई वस्तु अपेक्षित कैसे होगा, गुरु की और ग्रंथों की किसी की अपेक्षा कैसे होगी? गुरु की अपेक्षा इस बात के बताने के लिए तो है, ग्रंथों की अपेक्षा, परंतु उसकी प्राप्ति में कैसे अपेक्षा होगी? लेकिन अपेक्षा होगी तो सब जन कैसे माना, सब में कैसे माना, सब समय में कैसे माना, सब देश में कैसे माना, और सबकी कैसे माना, अपने अपने सबके, पापी से पापी और शुद्ध से आत्मा के परमात्मा वैसे हैं, पापी से मुक्त वैसे ही है, पुण्यात्मा धर्मात्मा महात्मा तत्व के जीवन मुक्त प्रेमी उसमें भगवान वैसे ही है, पापी से पापी दुष्ट से दुष्ट में भी वैसे ही है। क्या उसमें शुद्ध है परमात्मा, क्या ज्ञानी में शुद्ध है, क्या परमात्मा के दो स्वरूप अलग अलग है, क्या पक्षपात है? तो उसको जहां आप स्वीकार करो वहां है। आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य सोए, जही जीव उर न सो धरे तही लिख प्रकट हो। जहां करो वहीं प्रकट हो जाएगा, वहां है पूर्ण, पूर्ण अदा पूर्ण इदम पूर्ण पूर्ण पूर्ण है, वो भी पूर्ण, यहाँ भी पूर्ण, सब जगह पूर्ण, पुरुष है पूर्ण, पुरुष का पूर्ण आदि का पूर्ण ही भाग, पूर्ण ही पूर्ण रहता है, वह पूर्ण होता ही नहीं। तो सब देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति अवस्था जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि मूर्छा बालकपना जवान वृद्धावस्था संपूर्ण अवस्था में सुखदायी दुखदायी संपूर्ण परिस्थितियों में लड़ाई झगड़ा शांति अशांति सब में, शुद्ध में अशुद्ध में, पवित्र में अपवित्र में, गंदी के गंदी में, शुद्धि में शुद्धि में, स्वर्ग स्वर्ग में, नर्क में नर्क में, सब जगह है भगवान, सदा विद्यमान है, सब समय में विद्यमान है। तो उसकी केवल मानन है, आस्था करे केवल आस्था। तो उसका वर्ण करे सगुण है निर्गुण है साकार है निर्वकार है, ये वर्ण तो बिल्कुल फालतू है। निर्गुण सगुण तब करे कि जब उनको हम अलग समझे, उनसे हम अलग हो में तटस्थ और विचार करें। जब अपने है तो कैसे ही हो, अच्छे है तो असुंदर असुंदर से भर होगा, गुणे विहीन है गुण नाम भर होगा। साथ में देखते हैं सुंदर है तो सुंदर है, असुंदर असुंदर है, सब बहुत गुणवान है तो अच्छी बात है, गुण है ही नहीं तो इसे हमारे हैं, हम छोड़ तो सकते नहीं, अपने छोड़ सकते कोई भी भगवान को, अपने से अलग कर सकते हैं, अपने को अलग कर सकते हैं, भगवान को अलग कर सकते हैं, भगवान की ताकत नहीं कि हमारे सब हमारे को अलग कर दे। भगवान सामर्थ्य सब सामर्थ्य है, सामर्थ्य हमारे अलग कर दे, अलग कर दे भगवान तो हो जाए कर कह सके जो समझे गए सब में। तो वो तो सदा ही अपने में है, केवल स्वीकार कर रहे सब में मैं हूं। भागवत में उपाय बताया ऐसा भी स्मृति विस्तृत स्वयमानुसार स्वान विषम वीडंत देहिक प्रणवे दंडव भूमा आश्व चांडाल गोखरम कुत्ता चांडाल गऊ गधा गोलंबरे कर्मणा बससा दृष्टिया कृते अनेर भी इंद्रिय, इंद्रियों से जो ग्रहण किया जाए मेरे सिवाय नहीं, अहम एव न मत्तो अन्यत्र मैं ही हूं। जो इंद्रियों में ग्रहण किया जाए, मन से चंद्र किया है, बुद्धि मन से सब जीव परमात्मा है। तो ऐसे सब जो है केवल अपनी मान्यता में कमी है, परमात्मा में कमी नहीं है। मन में बुद्धि में धारणा में वृत्तियों में जागृत में स्वप्न में सुषुप्ति में सुख में दुख में विपत्ति में संपत्ति में संयोग में वियोग में ये न्यायालय नाम है परमात्मा न्यायालय, सब एक है, सब एक समान परिपूर्ण है। तो ये निश्चय परमात्मा में है, हम परमात्मा में ही है, परमात्मा में ही रहेंगे, परमात्मा एकदम परमात्मा से दूर हम हो ही नहीं सकते। केवल ये स्वीकार कर रहे कहो भगत पथ कौन प्रयासा जोग न मख जप तपो हुआ सब सुने मानना है। शुद्धि अशुद्धि करे शुद्धि अशुद्धि अशुद्धि में वैसे ही है, शुद्धि में वैसे ही है, पवित्रता में वैसे ही है, अपवित्रता में वैसे ही है, दुख में वैसे ही है, सुख में वैसे ही है, बीमारी में वैसे ही, स्वस्थता में वैसे ही है, धनवत्ता में वैसे ही, निर्धनता में वैसे ही, परमात्मा फर्क थोड़ा पड़ता है। ये तो प्रकृति के पदार्थों में फर्क पड़ता है, परमात्मा फर्क पड़ता है। जब फर्क पड़े परमात्मा कैसा, सब परमात्मा अपना कह सकते, जैसे दस बालक हो एक माँ के तो दसवीं बालक माँ कह सकते है नहीं, सबका अधिकार है। और ये थोड़ा होगा दसवां हिस्सा माँ का होगा, दसवां हिस्सा तो पांतिया होगा भाई, पूरी की पूरी माँ मेरी पूरी दसवां सब के पूरी माँ, ऐसे पूरे के पूरे हमारे एक एक के पूरे परमात्मा कल्पना तो ऐसा होगा। ये तुम्हारा परमात्मा तो पांतिया होगा भाई, तो तुम्हारा पांतिया होगा, पूरे के पूरे सब के पूरे परमात्मा हमारे, पूरे परमात्मा हमारे, पूरे दस बेटों की माँ हिस्सेबार होती है क्या? माँ का भाई दसवां हिस्सा तुम्हारा है, दुशीर्षा करेगा माँ का, माँ तो मेरी, हरे कृत मेरी माँ, मेरी माँ है, तुम्हें वो माता पिता तुम्हें हुआ। तो परमात्मा को स्वीकार करने की आस्था, स्वीकार मान्यता, मान्यता इस वास्ते नहीं, माना इस वास्ते मान्यता, मानने की जरूरत नहीं है, जो है सो माने क्या, कहते ये मकान है तो मान लो, ये बगीचा है धूप है तो मान लो, माने क्या है, ऐसे मान्यता तो इस वास्ते है जो नहीं मानते हैं और हो गया भी मान लो, तो मानने का अधीन थोड़े ही परमात्मा, परमात्मा मानने का अधीन नहीं, माने तो हो, नहीं माने तो नहीं हुए, तो हरदम मौजूद है, सब में परिपूर्ण है, स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है। अप्राप्ति हमारी मानी हुई है, प्राप्ति तो स्वतः है, स्वाभाविक है। जैसे प्रहलाद जी के पिता ने कहा तुम्हारे कहाँ है, तो प्रहलाद कहाँ नहीं, वाल्मीकि से पूछा मैं रहूं कहाँ, तुम पूछो मैं रहूं कहाँ, मैं पूछ सकता है कहाँ रहूं, आप कहाँ नहीं हो कह दो फिर उसमें बता दो, आपने तो पूछ लिया, मैं पूछ सकता हूँ, जहां न हो ताम देहू कही तो मैं दिखाऊं था, जहां जहां नहीं हो उनमें चलू, आप बता दो मैं बता दूंगा। तो अपने में अंतःकरण में सिद्ध में कण कण में सब जगह परिपूर्ण है, अरे वास्तव में कण कण तो नहीं है, परमात्मा है, ये सब जितना दिखता है ये तो सब बदलता है, परमात्मा बदलता नहीं है, स्थाई तो परमात्मा ही है, संसार कहाँ है स्थाई, ये तो है ही नहीं, इसका तो वियोग सत्य है परमात्मा, योग सत्य है, नित्य योग है परमात्मा का, इसको योग कहती है गीता, दूसरा नाक दबाना कान दबाना आग बीच नहीं, एक ही योग है, गीता कहती नहीं, समत्व योग सत्य, दुख संयोग वियोग योग संहित, दुख संयोग का वियोग सदा योग है, समत समरूप से दुख संताप से रहित, इन सब में दुख में दुख रहित, सुख में सुख रहित, गंध में गंध रहित, सुगंध में सुगंध रहित, दुर्गंध में दुर्गंध रहित, गर्म में गर्म रहित, सर्दी में सर्दी रहित, बढ़िया में भी बढ़िया रहित, घटिया में घटिया रहित, वो है जुगत परिपूर्ण, वो हमारा है, उसी की प्राप्ति करना है, उसी प्राप्ति से निहाल हो जाएगा, और प्राप्त सब वो है, नित्य प्राप्त को तो प्राप्त करना है, और नित्य जो संसार आपसे अलग होता है उससे अलग होना है, जो नित्य अलग हो रहा है, बालकपना गया, जवानी गई, वृद्धावस्था गई, रोगावस्था गई, निरोगावस्था गई, धनवत्ता गई, निर्धनता गई, ये तो जाने वाला है, ये तो है ही नहीं, पापा तो है ही है, नहीं हो ही नहीं सकता, ना भाव भी देते सता, सद वस्तु का अभाव कैसे संभव नहीं है, तो बस परमात्मा का निर्माण नहीं करना है, लाना नहीं है, बनाना नहीं है, केवल इधर दृष्टि करना, दृष्टि सत्संग सत्शास्त्र के द्वारा केवल परमात्मा की तरफ आपकी वृत्ति करना है, केवल इस लक्ष्य, ये परमात्मा सब में है, अभी है, मौजूद है, अभी है, सब समय में तो अभी भी है, सब में तो अपने में भी है, सदा है तो हरदम है, अब भी है, सब जगह है तो इस जगह भी है, सब अवस्था में तो इस अवस्था में है, संपूर्ण परिस्थिति तो इस परिस्थिति में है, संपूर्ण अवस्था में तो इस अवस्था में है, संपूर्ण घटना में तो इस घटना में भी है, और ये घटना अवस्था और परिस्थिति ये तो नहीं है और परमात्मा है, वास्तव में तो परमात्मा ही है, ये अवस्था नहीं है, देश नहीं है, काल नहीं है, वस्तु नहीं है, व्यक्ति नहीं है, पदार्थ नहीं है, अवस्था नहीं है, क्रिया नहीं है, घटना नहीं है, ये तो नहीं है और परमात्मा है, ये तो सब मिटते हैं, परमात्मा टिकते हैं, यही मिटे है ही परमात्मा, इस वास्ते यही परमात्मा ही है रूप से परमात्मा ही है, कितनी छू बात, कितनी सर है, केवल इधर दृष्टि नहीं है, दृष्टि इतनी बात, लक्ष्य इधर नहीं है, नाशवान के ऊपर दृष्टि से की हुई है, असत्ता को जो सत्ता दे रखी है, ये हमने असत को सत्ता दी है, यही पता है। असत को सत्ता दी तो उनको पता है ही नहीं, उनसे अलग हो ही नहीं सकते, हम हमारे से अलग हो ही नहीं सकते। इतने सुगम कोई काम है ही नहीं। सुगम और कठिन क्या, सुगम तो कुछ परिश्रम है तो सुगम और कठिन कहा जाए, ये तो है बस केवल दृष्टि डाल दी। हाँ परमात्मा है, कठिन तक इसमें मुफ्त में ही दूर मान रखा है, इस वास्ते कठिनता मालूम देती है। संसार के काम कठिन है जो परमात्मा को मान रखा है, संसार के जो परमात्मा नहीं है, संसार तो नहीं है परमात्मा है, नहीं है उसी प्राप्ति कठिन है, उसी प्राप्ति क्या कठिन है। कहो भगत पद कवन प्रयासा, जो गुण जब तब तब मत मंगवासा, मोरदास का है नर आशा दूसरे से आशा, ये बात है। सर स्वभाव मन मुदलाई जथा लाभ संतोष सदाई है, जिसमें स्थित होने में वह जो स्थिति है स्थिति वही स्थिति स्वीकार करना है। हमारे मेरे हमारे मेरा भी है, हमारे सबके अपने हैं, अपने पुण्यात्मा के अपने, पापात्मा अपने, महात्मा के भी अपने, दुष्ट के भी दुरात्मा के भी अपने हैं। क्या दुष्ट के अपने नहीं है भगवान? कपूत पूत हो सकता है, बाप भी कपूत होता है क्या, माँ भी होती है, कुपुत्र हो जाए तो कुछ देवी कुमाता न होती तो बड़ी दुष्ट है। मान लेगा चारदाम है, चलते फिरते कितना सुगम ध्यान, कठिन ध्यान कहते, ध्यान कठिन तो आप बनाते हैं तो कठिन होता है, बिना बनाए स्वीकार कर दो कठिन तो क्या होगी, बनाने को सही नहीं कही उसी करती। सब में है अभी अभी अभी महात्मा सब जीवन मुक्त, अभी परमात्मा में है सब मौल सी जीवन मुक्त, सब बंधन को यही नहीं। बंधन तो किसी वस्तु को दो तब हो ना, रुपया बढ़िया तो बन गए, बेटा बन बढ़िया बन गए, घर बढ़िया तो बन गए, बढ़िया बचिए उसने परमात्मा ही परमात्मा है तो मुक्त तो स्वतः है, मुक्त ही स्वाभाविक है, स्वतः सिद्ध है स्वाभाविक। केवल उधर ख्याल नहीं गया, ख्याल करने पर हमारे हरदम रहता है। जैसे आप यहाँ वृंदावन में हैं तो वृंदावन को याद करना पड़ता है क्या? तो वृंदावन तो एक देश है, वहां तो भगवान के तो एक देश है नहीं, भगवान तो सदा है, ये सबके हैं, ये सब में है, सब समय में है, हमारे हैं, हमारे में है, इसमें कोई कठिनता है ही नहीं। क्या कठिनता, कठिनता सुगमता तो कुछ करना पड़े तब ना कठिन सुगम शोध लागू पड़े, करना कुछ है ही नहीं, केवल दृष्टि डालने है। इस वास्ते हरदम हर समय हरेक व्यक्ति में हरेक अवस्था में हरेक परिस्थिति में हरेक घटना में स्वतः परिपूर्ण स्वतः है, यो माम परिस्थित सर्वत्र सबसे देखता है। तो देखना है भगवान को, है भगवान लाना तो वही है, भगवान तो है उसे देखना है। ये संसार है दी गए है तो नहीं, एक क्षण स्थिर नहीं रहा है, कहाँ है तो परमात्मा ही, संसार है कहाँ है तो आप बूढ़े कैसे हो गए, बात कैसे रहेगा, बदल गए आप तो बदल, सब संसार बदलता है, परमात्मा थोड़ी बदलता है तो परमात्मा ही, संसार है ही कहाँ, ये तो बदलता है, ये तो नष्ट हो रहा है जा रहा है ही परमात्मा, नित्य निरंतर सबको स्वतः प्राप्त है, केवल उधर ध्यान देना है, केवल परमात्मा हमारे हैं, हमारे है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, अभी है, अभी है, यहाँ है, और मेरे हैं, भेजे तो गिर थोड़े को पास दूसरों कोई, दूसरा कोई अपना है ही नहीं, कौन अपना है बताओ, मन बुद्धि इंद्रियांग शरीर प्राण कोई अपना थोड़ी है, ये अपना नहीं है, ये परमात्मा अपने है, खुद अपने है, ये अपना कहा है, तो अपने में सदा मालूम स्वतः सिद्ध अपने में परमात्मा है, केवल स्वीकार करना, केवल केवल हाँ हाँ हाँ कहना, नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है, नित्य अप्राप्त को अप्राप्त करना है, नित्य निरंतर रहता है उसे स्वीकार करना है, और नित्य ही वियोग होता है उसे त्याग करना है। निरंतर त्याग ये वस्तु त्याग होता है उसे त्याग करना है, निरंतर रहता है उसे स्वीकार करना है, अपने कुछ करना है ही नहीं। जिसका त्याग करना उसे त्याग स्वतः हो रहा है, और जिसको प्राप्त है स्वतः प्राप्त है ही। इस वास्ते नित्य त्याग का त्याग उसका नाम योग, और नित्य प्राप्त का प्राप्त उसका नाम योग। दो योग की परिभाषा गीता ने कही है, तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संगीतम हर समत्व योग उच्चते। दुख संयोग का वियोग का नाम योग है, तो संसार का वियोग उसका नाम योग, परमात्मा का योग है उसका नाम नित्य योग। संयोग का वियोग होता है नित्य योग का वियोग का संयोग। इस वास्ते सबसे सुगम है, सबसे बढ़िया, जितनी बढ़िया जितनी आवश्यक चीज होती है उतनी वो सस्ती होती है। आप देखो तो वस्त्र है महंगा है, वो अन्न है जल है, अन्न अलग महंगा, अन्न से जल सस्ता, जल से भी वायु सस्ती है, श्वास लेते हैं उसे। जल तो एक जगह मिलेगा, श्वास तो सब जगह मिलता है, अन्न कम जगह मिला ज्यादा मिलता है। मणि माणिक महंगा किए सस्ता जल त्रनाज तुलसी तब मैं जानियो राम गरीब निवास। जो आवश्यक वस्तु है इसे सबसे आवश्यक भगवान है, तो सस्ते सस्ते सबसे सस्ते परमात्मा है। सब सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, सब घटनाओं में, संपूर्ण अवस्थाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, सुख में दुख में, सब जगह निरंतर दुख भगवान देते मौजूद रहते, तो सबसे सुख में सबसे केवल ख्याल जासु सत्यता थे जड़ माया। ये भाषा सत्य दीख से है, जिसकी सत्यता से उस सत्यता से ये सत्य दीखता है। ये तो सत्य नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष बदलता है आपका हमारा शरीर स्वतः बदलता है, सब बदलती है, और वो है जो उतर रहता है, तो उसकी सत्यता से इसमें सत्यता दीखती है, इनमें खुद में सत्यता तो है नहीं। जासु सत्यता थे जड़ माया भाष सत्य मोसाया। ये बात है स्वाभाविक, अपने हैं प्रभु हमारे हैं। लड़का अपनी माँ को माँ कह सकता है, दसों पंद्रह बीस पचास होते हैं कि सब कह सकते, सब पूरा ऐसा हजारों लाखों करोड़ों अरबों भी आदमी भगवान को मेरा ही पूरा पूरा मेरा कह सकते हैं, क्यों है परमात्मा पूरी सब कह रहे हैं। इसमें कोई शंका नहीं है, शंका बताओ। जब शास्त्रों को आप मानते हो, भगवान को मानते हो, भगवान के वचना को संतों के वचना को मानते हो, तो मानते हो तो बस वो प्रभु का मान लिया, नहीं मानते उस बात नहीं भी है। जो परमात्मा मानते हैं वो तो ऐसा ही मानते हैं, ऐसे ही हैं वो। ऐसा परिपूर्ण सम शांत सदघन तिर घन आदान है नारायण नारायण।